غازی اشنا مرګ دې د دل دوام مرګ دې غازی اشنا مرګ دې د دل دوام مرګ دې رنن د دل انقلاب په سرګرمو کې کل یاد وای سلګو کې کل یاد وای سلګو کې رات یاد دې مدام غازی اشنا د منی تل پنند اسلام غازی اشنا دمنی تل پنند اسلام غازی اشنا دمنی چی بار وای ود بغرا یګړن بو کی تل یاد او ما یسل بو کی تل یاد او ما یسل بو کی غازی اشنا مرته د دل دوا مرته غازی اشنا مرګ دې د دل دوا مرګ دې نن د دل انقلاب په سرګرمو کې تر یاد او ما یسلګو کې تر یاد او ما یسلګو کې درب د پار تل د جهاد لار کې دا پر ځای ګور او کله د جهاد لار کې دا خای کور او کله د جهاد لار کې دا چې با شهید بیا بنا سرنګرو کې تل یاد او ما یسلګو کې تل یاد او ما یسلګو کې غازی اشنا مرته د دل دوا مرته غازی اشنا مرته د دل دوا مرته نن د دل انقلاب په سرګرمو کې تل یاد او ما یسلګو کې تل یاد او ما یسلګو کې شریک دیوان پرواز درا په سر کې دا سمرا بستمن درا په سر کې دا سمرا بستمن درا په سر کې دا ستلستمن بویر مل پتروش کو کې تل یاد او ما یسل کو کې تل یاد او ما یسل کو کې غازی اشنا مرګ دې د دل دوا مرګ دې غازی اشنا مرګ دې د دل دوا مرګ دې نن د دل انقلاب په سرګرمو کې تل یاد او ما یسل کو کې تل یاد او ما یسل کو کې ناس په وېدا په کمیت یا په سنگر کې بوي بریدو ناکلی بسنگین یا پسنگر کی بوی بریدو ناکلی بسنگین یا پسنگر کی بوی دا پونسا قلب اقل زربی سمر جذبو کی تل یاد او ما یسلگو کی تل یاد او ما یسلگو کی غازی اشنا مرگ دے دا دل دوا مرگ دے غازی اشنا مرګ دې د دل دوا مرګ دې نن د دل انقلاب په سرګرمو کې تل یاد او ما یسلګو کې تل یاد او ما یسلګو کې بن په زندان کې بوي د سل بیان سرا ډیر په ارمان کې بوي د سل بیان سرا ډیر په ارمان کې بوي د سل بیان سرا د بوي به د سل بیان په جلو کې تل یاد او ما یسلګو کې تل یاد او ما یسلګو کې غازی اشنا مرګ دې د دل دوا مرګ دې غازی اشنا مرګ دې د دل دوا مرګ دې نن د دل انقلاب په سرګرمو کې تل یاد او ما یسلګو کې تل یاد او ما یسلګو کې شمددگار دې الله په هر یو ځای کې چې او کلی رحمت دې پتا په هر یو ځای کې چې وکلی رحمت دی پتا پہر یو زائی کچی ستایم تاہر بندی آلی اس پلو شیرو کی تلیا دو مائی سلگو کی تلیا دو مائی سلگو کی غازی اشنا میرد دی دا دل دوا میرد دی غازی اشنا میرد دی دا دل دوا میرد دی نانا دا دلی انقلاب پسر گرمو کی تلیا دو